دام پتنگان تاسو جنگلی تاور پریده بولینا دام پتنگان تاسو جنگلی تاور پریده بولینا اے دام مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا اے دام مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا دام پتنگان گان تاسو جنگلی تاور پریده بولینا دام پتنگان تاسو جنگلی تاور پریده بولینا اے دام مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا اے دام مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا دا پغلا غلا چی پو شروع کی عاشقان گوری پڈیر مینا خپل محبوب او دیاران گوری دا عائشی دا کور دا ورلر کبے بولینا دا عائشی دا کور دا ورلر کبے بولینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا دا پتنگان تاسو جنگلی تاور پریده بولینا دا پتنگان تاسو جنگلی تاور پریده بولینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا چیوی بسنگا دا محبوب ہغا مزار مبارک دا عائشی امی حجرا در دیوار مبارک دا محبان پریشان حال خوشحال بھائی بولینا دا محبان پریشان حال خوشحال بھائی بولینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا دا پتنگان تاسو جنگلی تاور پریده بولینا دا پتنگان تاسو جنگلی تاور پریده بولینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا دخپل محبوب پمینا مستو دالی ون یان دا عجم دا پسرو سترگو چی جڑی گی پتنگان دا عجم شمیتے پریدے پدوی رحم کبے بولینا شمیتے پریدے پدوی رحم کبے بولینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا دا پتنگان تاسو جنگلی تاور پریده بولینا دا پتنگان تاسو جنگلی تاور پریده بولینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بولینا دا خوشالو با انتہا دا بختر شی زمان پالا گوالو بید ستر گو تیز نظر شی زمان دا مدار خوری ران جمالا راکبے بلینا دا مدار خوری ران جمالا راکبے بلینا اے دا مدار چوکی دارانو تاسو زے بلینا اے دا مدار چوکی دارانو تاسو زے بلینا دا پتنگان تاسو جنگلی تاور پریدے بلینا دا پتنگان تاسو جنگلی تاور پریدے بلینا اے دا مدار چوکی دارانو تاسو زے بلینا اے دا مدار چوکی دارانو تاسو زے بلینا زبا جنت تاد محبوب خپل محمد سرزم دازل عمر لا بمرشد بشیر احمد سرزم زبا جنت تا دم حبوب خپل محمد سرزم دازل عمر لا بمرشد بشیر احمد سرزم پدی خواہش میں رونو ٹول آمین کبے بلینا پدی خواہش میں رونو ٹول آمین کبے بلینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بلینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بلینا دا پتنگان تاسو جنگلی تاور پریدے بلینا دا پتنگان تاسو جنگلی تاور پریدے بلینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بلینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بلینا دا عبداللہ منظور چی درشی ور تلار پریدوے دا عبداللہ منظور چی درشی ور تلار پریدوے دا عبداللہ منظور چی درشی ور تلار پریدوے دے بخ پہ خل کی دا محبوب دی پقلار پریدوے دا محبوب روئی باندی درخواست یہ قبلوے بلینا دا محبوب روئی باندی درخواست یہ قبلوے بلینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بلینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بلینا دا پتنگان تاسو جنگلی تاور پریدے بلینا دا پتنگان تاسو جنگلی تاور پریدے بلینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بلینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے بلینا اے دا مزار چوکی دارانو تاسو زے